שנה ראשונה, גם תפניש למד א', ליל ג'. גם מדבר על הנושא הזה כמה וכמה שנים. כמו חנוכה משמאל, מוגזם ימין. איך את ספר? שבו ספר. ואיך חנוכה משמאל מזוזה מימין, זה הדין, דכתיב אורך ימין בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. בימינה של מי? של התורה. לא, הפסוק, במשלי. אורך ימין בימינה של התורה, בשמאלה עושר וכבוד. טוב, מה זה קשור? פירוש. שמאל, מה שאיננו עיקר, רק תפל לימין, שהוא עיקר. ולכך עולם הזה נקרא שמאל, ועולם הבא ימין, ופה מקורות למטה. סיפוי. אורך ימין בימינה לעולם הבא, בשמאלה עושר וכבוד בעולם הזה. סיפוי עקב בראשית רבה. אז ימין זה תמיד הצד החשוב יותר, ושמאל זה נקרא הצד הנמוך יותר, העולם הזה. לפעמים אגב שמאל מציין גם צד שלילי ממש, גם על הפסוק הזה. על התורה נאמר, למיימינים בה סמא דחיי, ולמסמילים בה סמא דמותה. התורה עצמה יכולה להיות למיימינים, מי שהולך בצד ימין שלה היא סם חיים, ומי שהולך בצד שמאל שלה זה סם מוות. שלא תמיד מה זה ימין ומה זה שמאל. כל פנים ודאי ימין זה העיקר, שמאל זה התפל. ושוב, אנחנו מדברים על נר חנוכה שהוא מצד שמאל, מזוזה מצד ימין. כי עיקר בריאת עולם הזה והבליו הוא רק כדי לדחותם ולהכניעם להיות תפלים לימין שהוא חיות הקדושה. שיש גם בעולם הזה מעין עולם הבא, רק שנסתר. ושבת נתגלה, מה שכותב הרבה פעמים. טוב, לא אומר באמת למחות את השמאל, למחות את ה... העולם הזה והבליו, אלא לדחות אותם, להכניע אותם להיות תפלים. זאת אומרת, מה העיקר ומה התפל? ולאשר כי העיקר הרצון בעולם הזה הוא לדחותם, נקרא שמאל, כנ"ל. זאת אומרת, עיקר העבודה בעולם הזה, עיקר הבריאה של העולם הזה, וזו הסיבה שנקרא שמאל, כי העולם הזה צריך להיות דחוי, העולם הזה צריך להיות תפל, והשמאל מבטא תמיד את הדבר התפל, ימין מבטא את הצד העיקרי, השמאל מבטא את הצד התפל. כך חז"ל דורשים גם על הפסוק הזה שמביא בהתחלה על התורה, אורך ימין בימינה, הכוונה שהתורה בימינה, זאת אומרת מהצד הגבוה שבה היא מעניקה אורך ימים, הכוונה העולם הבא, מהצד הנמוך שבה היא מעניקה עושר וכבוד, זה מצד שמאל שבה. אם כן תמיד צד ימין הוא העליון יותר, צד שמאל הוא הפחות, וצד שמאל מבטא את העולם הזה. זאת אומרת, את העניינים החומריים. צד ימין את העניינים הרוחניים, צד שמאל את העניינים החומריים. מה זה לדחותם? רבים? לדחותם את ההבלים. עיקר בריאת עולם הזה והבליו. כדי לדחות אותם ולהכניע אותם, את העולם הזה ואת ההבלים שלו. אל תשאל מה זה לדחותם, זאת אומרת, מה זה אומר בדיוק לעשות. זו השאלה היותר גדולה. זאת אומרת, מה בדיוק אי אפשר ללמוד מהמשפט הזה את כל התורה, אבל... זו שאלת החיים, מה בדיוק עושים, מה היחס בין העולם הרוחני לעולם החומרי, איזה מקום כן נותנים לעולם החומר. יש בזה הרבה שיטות כידוע, זאת אומרת, האם לבטל את עולם החומר, להתנגד לו, או למצוא את מקומו בתוך עולם הרוח, זה נושא שלם, זה, שאני אומר, זה אולי אחת ההתמודדויות שיש בחיים, בחיים הפרטיים, בחיים הלאומיים גם. בכלל בהתבוננות. כאן הביטוי הוא, וזה מתאים, זאת אומרת, לשיטה הכללית, ודאי של החסידות, זה לא, זה לא לומר שאנחנו נתנגד תמיד לעולם החומר, אבל זה כן לדחות ולהכניע. הביטוי לדחות ולהכניע, אי אפשר לדייק מפה עם פסקה אחת כל התורה. כל המשנה של מה, גם מה שפת אמת חושב. צריך לראות גם בהרבה מקומות אחרים. באופן כללי, זאת אומרת, שהחסידות היא די נלחמת עם החומר. זאת אומרת, היא לא מחזיקה כל כך מעולם החומר. יש ביטויים קיצוניים בחסידות על עולם החומר. זאת אומרת, שעולם החומר הוא עולם דמיוני אפילו, עד כדי כך, ביטויים כאלה, לא אומר בשפת אמת, אבל ביטויים קיצוניים, ויש לזה השלכות מרחיקות לכת ליחס הזה של לעולם החומר בחסידות. זאת אומרת, למשל, גם היחס ככה זה למקום הכי רחוק, גם היחס לציונות, זאת השלכה. המתנגדים היותר גדולים שהיו בדרך כלל לתנועה הציונית, מתלמידי החמים, המתנגדים היותר גדולים היו החסידים, היו המתנגדים היותר גדולים. גם הליטאים היו מתנגדים, אבל בחסידות זו התנגדות מאוד מאוד חריפה, זאת אומרת, כי ארץ ישראל יכול להיות גם בחוץ לארץ, לא חייבת בארץ ישראל. ארץ ישראל יכול להיות גם בניו יורק, זה גם יכול להיות בית חיינו, ואפשר להגיע לדברים רוחניים, נפלאים גם בגלות, ולמה חייבים ארץ ישראל? טוב, שהקדוש ברוך הוא ודאי, לא שאין כזה ייעוד בתורה להגיע לארץ ישראל, טוב, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ ישראל, אבל אנחנו לא נלך מצידנו לעשות את העיסוק הזה. אין ספק שזה נובע בין השאר מהשורשים האלו, ההתנגדות החריפה, האדמור מחבד, האדמור מחבד של... זכור מי זה היה, לא, לפני הריאץ, הרש או הרשב, אני לא יודע בדיוק מי זה היה אז, זאת אומרת, בתחילת תנועת הציונות, היה מהמתנגדים היותר חריפים של התנועה הציונית, ואין ספק שזה נעוץ עמוק, גם בין השאר, זה לא שזה כל העניין, אבל זה נעוץ גם בעניין הזה, זאת אומרת, של היחס לעולם החומר. יש למשל שם ישמואל, באחת הפרשיות שלנו, בפרשת וישב, טוב, אנחנו קצת הפלגנו, אבל יש בפרשת וישב שם ישמואל, שאומר, אני אצלו סיפור על חסידי, תלמידי הגאון מביל, שהיו בדרך לעלות לארץ ישראל, והתעכבו במזריץ' אצל המאגיד, גדול תלמידיו של הבעל שם טוב, והמאגיד שאל אותם, כלום תיקנתם כבר חוץ לארץ שאתם עולים לארץ ישראל? שבו אצלי פה, שפה הוא ארץ ישראל ממש. ונשארו אצלו ונעשו חסידי עליון, כנודע. זאת אומרת, פה זה ארץ ישראל, גם במזריץ' יכול להיות ארץ ישראל. זאת אומרת, אם ככל שעולם החומר הוא תופס פחות מקום, אז יש לזה כמה צדדים, כמה בחינות. זאת אומרת, מה היחס לחומר? יש צד שהעולם החומרי תופס פחות מקום. הרמב"ם מדבר על זה המון, העולם החומרי, התאוות, זה מסך בינינו לבין השכל. צריך כל הזמן, האדם ימעט, ככל שהוא ימעט, הרבנו בכי, זה כל השיטה שלו, כל הזמן ימעט מהתאוות שלו, ימעט מהצד החומרי שלו, פרישות וכן הלאה. כל הנושא של פרישות קשור לעניין הזה. אז זה מתקרב יותר לעולם הרוח, אבל השאלה אם זה נעשה באופן כזה שהם מרוממים את החומר, זאת אומרת, מוצאים את המקום העליון שיש לעולם החומרי, או אומרים, החומר זה אפס, זה כלום. עד כדי לומר, אפילו זה דמיון, זה נדמה לך, שיש דבר כזה בכלל, אולי אין בכלל חומר. טוב, זה נושא מאוד מאוד רחב. היחס הכללי, מה זה לדחות, מה זה להכניע, אבל זה ברור, למשפט הזה... רבים רבים יכולים להסכים מהרבה קצוות של ההתבוננויות האלה שקצת על קצה המזלג אמרנו עכשיו למשפט הזה שהחומר, ההבל של העולם הזה זה לדחות ולהכניע אותו, להיות תפל. מה הביטוי הזה של להיות תפל? שהחומר יהיה תפל לא מרכזי אבל מצד שני לא מבוטל לגמרי, להיות תפל לימין שהוא חיות הקדושה. טוב, המזוזה בימין, כי כל מצווה צריך להיות בימין שהוא עיקר החשיבות, כן, זה הסדר, המצוות צריכות להיות בימין, אם אתה שופר שמים לצד ימין של הפה, כל פניותיך שאתה פונה יהיו לצד ימין, תמיד הכל צריך להיות מצד ימין, שהוא עיקר החשיבות, ולכך חד מאן דאמר, סובר שגם נר חנוכה בימין, ככה לכאורה פשטות, מה השתנה נר חנוכה שפתאום שמים אותו בצד שמאל, אז עכשיו דיברנו, צד ימין זה הצד המרכזי, הצד הרוחני, הצד העליון, שנות ימין העליון, אז מה פתאום עכשיו אנחנו שמים מצווה בצד שמאל? אבל היא לכת הנר חנוכה משמאל, למה? כי עיקר עניין נר חנוכה הוא להיות גם האור בחושך, ולדחות ההסתר, ועל ידי זה מכניעים השמאל. זאת אומרת, זה עיקר עניינו של נר חנוכה, והוא מדבר על זה כמה וכמה פעמים פה, במהלך השנים, שנר חנוכה זה מאיר את האור של הגלות, גם את האור של המצבים היותר קשים. זה עניינו להיות אור בחושך, ולכן הוא מודלק בצד שמאל, לבטא שגם את צד שמאל אנחנו צריכים להאיר. אז פה יש את היחס הזה. זאת אומרת, יש את עולם החומר, וצריך להאיר אותו. להאיר אותו באלף. ועל ידי זה מכניעים אותו. לדחות את האסתר שנמצא בעולם החומר, ועל ידי זה מכניעים את הצד של השמאל, את העולם של החומר, וכתוב, ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב. האם זו אותה יד, ימינך השם נעדרי בכוח, ואחר כך ימינך השם תרעץ אויב? האם אותה יד עושה שתי פעולות, או שמדובר פה על שתי ידיים? אז רש"י מפרש, יש רש"י כשעושה נקמה ברשעים, גם השמאל נעשה ימין. זה שתי ידיים. יש ימינך השם נעדרי בכוח, וימינך השם השנייה זה השמאל. היא תרעץ אויב, אבל כשזאת הפעולה שנעשית בשמאל, כביכול, של הקדוש ברוך הוא, אז היא גם נקראת ימין. זאת אומרת, כשפועלים עם צד שמאל, זאת אומרת, עם הצד הפחות, עם הצד הנמוך יותר, עם הצד שעסוק בענייני הגשמיות, כשפועלים איתו פעולה חיובית, פעולה נכונה, אז הוא הופך בעצם לימין. והוא כנ"ל שכשמבארים החיצונים ומכניעים השמאל, אם כן נעשה משמאל ימין. טוב, זה ברור, תראו, המושגים האלה זה מושגים קבליים, שמאל וימין, לפי הרבה, אבל במובן הפשוט, זה מה שאנחנו מבינים פה, זה לבאר את החיצונים, להכניע את השמאל, זאת אומרת את עולם החומר, את העולם הגשמי, להפוך את זה לימין. זאת אומרת למצוא את האור שבתוך העולם החומרי. ואדרבה זה תוספות כבוד. זאת אומרת, זה יותר חוכמה, זה יותר גדול, להאיר את צד שמאל. להאיר את צד ימין זה חוכמה קטנה. להאיר את צד שמאל זה חוכמה יותר גדולה. ולכן נר חנוכה בשמאל, כי זה עניינו של נר חנוכה. כי על ידי נר חנוכה נעשה גם בשמאל ימין, כנ"ל. ומזוזה כתיב למען ירבו ימיכם, שהוא אורך ימים בימינה, כנ"ל. זה בקריאת שמע, בפרשת דיים שמוע, למען ירבו ימיכם, זה אורך ימים בימינה, זה לעולם שכולו ארוך, זה ירבו ימיכם במובן הרוחני העמוק, זה קשור למזוזה, לכן היא בצד ימין, ונר חנוכה, עושר וכבוד משמאלה, שהוא להכניע השמאל כנ"ל. מה זה קשור לעושר? זה מסביר עכשיו. וזה נקרא עושר, כי מה שהשם יתברך נותן אינו מבחינת עושר. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה לא עושר, זה מתנה. וכתוב איזה עשיר שמח בחלקו. פרש מהר"ל בדרך חיים, כי מה שאדם מרוויח על ידי פעולותיו נקרא עשירות. כדכתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, שהעשירות הוא תוספות כבוד מההכרח. זאת אומרת שיש לאדם יותר מההכרח, וזה נובע כשזה נובע מיגיע כפיו, לא ממתנה, זה נקרא עושר. זה הפוך מה שהעולם מבין, שעושר זה כמה כסף שאני צובר, כמה רכוש שיש לי. אז לא, עושר זהו עשיר שמח בחלקו, יגיע כפיך כי תאכל. מה נקרא עושר? מה שאתה עמל עליו. ולכך חיים שהשם יתברך נותן שווה לכל. זה אורך ימים בימינה. החיים הם שווים לכל, אבל מה עושים עם החיים האלה? אבל להיות בחינת עושר וכבוד, זהו לבני ישראל, בצד הרוחני של עושר וכבוד, על ידי שבמעשיהם הטובים מרוויחים ומכניעים ההסתר, ודבקין בו יתברך. זה בחינת דחיות השמאל. זאת אומרת, לעשות מעשים טובים, להכניע את ההסתר, לא להיכנע לצד של ההסתר, לצד של הגלות, לצד של החומר, לצד של החושך, שזה ניתן לאדם לתקן, כי דכתיב הארץ נתן לבני אדם, ארציות, זה היה פירוש, הכל פה בקצרנות, הארץ נתן לבני אדם, זאת אומרת, את הארציות, האדם צריך להתעסק עם הארציות, השמיים שמיים להשם, אתה תתעסק עם הארציות, זאת אומרת, תיקח את הארציות ותרומם אותה אל השמיים, וגם הארץ בחינת תורה שבעל פה, כנודע, שמיים זה בחינה של תורה שבכתב, הארץ זה בחינה של תורה שבעל פה, כי התורה שבעל פה היא הביטוי של התורה שבכתב בארץ. תורה שבכתב זה משהו מאוד גבוה, מאוד מרומם. הרב בתחילת תורות התורה משתמש בביטוי הזה, כשמדבר על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הוא אומר שמיים וארץ יישקו. שמיים זה התורה שבעל בכתב, זאת אומרת זה משהו מאוד מאוד עליון כזה, והארץ זה הפירוש של הברכה שכתוב בטור, שולחן ערוך, חיי עולם נטע בתוכנו, נתן לנו תורת אמת, זו תורה שבכתב, חיי עולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה. חיי עולם נטע בתוכנו שהם כבר מעוצבים, התורה שבעל פה היא חיי עולם, שהם נטועים בתוכנו. זאת אומרת, איך אנחנו בונים את התורה שבעל פה, היא מתעצבת לפי כל דור ודור, לפי מה שעם ישראל מעצב אותה, פניינו של עם ישראל, עד כדי שהיא גם משתנה, מתווספים דברים, תקנות, גזירות וכן הלאה. אז זה הכל זה בחינת ארציות, זאת אומרת, היכולת להוריד את השמיים אל הארץ. זה בחינת תורה שבעל פה, זה התפקיד של האדם, לעסוק בארציות, זאת אומרת, לרומם את הארציות. אז נחזור, זה סוגריים. שזה ניתן לאדם לתקן בעולם הזה, לדחות החיצוניות, כמו שכתוב במשנה, שנברא העולם בעשרה מאמרות. שאלת המשנה, למה הוא נברא בעשרה מאמרות? כדי לתן שכר טוב לצדיקים וכו'. זאת אומרת, אז מה כתוב פה במשנה? תן שכר טוב לצדיקים, שהם קיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אז מה התשובה? מה השאלה ומה התשובה? השאלה היא למה העולם צריך להיברא בעשרה מאמרות? תשובה כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה התשובה? ולהניד תורסאים שמאבדים עולם שנברא בעשרה מאמרות. אז מה התשובה? לפי מה שהוא אומר פה, מה התשובה? כל מאמר ומאמר, תקבל שכר, לצדיקים. זאת אומרת, כל הבריאות שיש בעולם הזה, זאת אומרת, ויש פה הרבה בריאות, כל מיני ויאמר אלוקים, כל מיני מאמרות, כל מיני צדדים בבריאה, כל הצדדים בבריאה הם נועדו בשביל ההתמודדות של הצדיקים איתם. זה לא איזו התמודדות אחת, לא, אני מבין, אם אני מבין נכון את הכוונה, אדרבה, אני אשמח לשמוע פירוש אחר. הכוונה היא, מה שאני מבין, העשרה מאמרות, זה עשרה סוגים של דברים שיש בעולם, או עשר בריאות, עשר אמירות של הקדוש ברוך הוא שיצרות עשרה סוגים של דברים, או משהו כזה, וכל זה כדי לתן שכר טוב לצדיקים, זאת אומרת צריך להתמודד עם כל מאמר כזה, דיינו עם כל בריאה, עם כל מציאות שבעולם, עם כל מציאות של חומר, עם כל מציאות גשמית, מתמודדים איתה הצדיקים, גם הרשעים. וזה המשך של המשנה. גם הרשעים מתמודדים, והרשעים נופלים, לא מתמודדים נכון. והצדיקים הם מתמודדים נכון, זאת אומרת, יש פה עוד נקודות התמודדות. וזה התפקיד, להתעסק עם הארציות. והארץ נתן לבני אדם. יש פה לא ארציות, יש פה עשר ארציות. יש הרבה ארציות להתעסק איתה. תעסק עם הארציות בפן הזה שלה, תעסק עם הארציות בפן הזה שלה, וכמה שאתה מתעסק יותר עם הארציות, אתה מתמודד יותר ואתה עושה יותר את התפקיד של האדם בעולמו. זה התפקיד שלנו, להתמודד עם כל הארציות הזאת, עם עשרה מאמרות של הארציות. אז טוב, אז אם כן, כל זה הבחינה של הצורך להתמודד עם הארציות, ומה זה קשור לחנוכה? שחנוכה זה עניין נר חנוכה. עניין נר חנוכה הוא להאיר את ההסתר, להאיר את החושך, להאיר את המקומות האפלים, ולכן המצווה הזאת היא באור דווקא, ולכן הנס גם היה באור, נדבר על זה בפסקאות אחרות, להאיר את החושך זה עניין החנוכה, ולכך בימים הללו שהיה בחינת ניצוח שהכניעו הקמים עליהם, נקרא שמאל, גם כן ימין כנ"ל. זאת אומרת, לנצח, שהצלחנו לנצח את היוונים, אז הניצחון על הקמים הוא נקרא, כמו שכשהקדוש ברוך הוא נלחם, עושה נקמה ברשעים, גם השמאל נעשה ימין, אז כשאנחנו מנצחים את הרשעים, את הקמים עלינו, אז השמאל נעשה ימין. מה פירוש השמאל נעשה ימין? זאת אומרת שלקחנו את השמאל הזה, שבמקרה הזה זה יוון, ועשינו איתו מה שצריך. זאת אומרת, התמודדנו איתו באופן שצריך להתמודד איתו. נתנו לו את מקומו, סילקנו אותו במקום שהוא לא צריך להיות, את היוונים. ההתמודדות הנכונה עם צעד השמאל, היא הופכת את השמאל לימין. זאת אומרת, נותנת לשמאל את המקום הנכון שלו. צריך לדעת להתמודד עם הארציות, לדעת להתמודד עם השמאל. וזה עניינו של נר חנוכה, האמת עניינם של כל המצוות כולם. זה לא דווקא עניינו של נר חנוכה. אבל נר חנוכה זה בולט באופן מיוחד, העניין הזה של האור, של להאיר את ההסתר. ולכן אנחנו עושים אותו, שמים אותו בצד שמאל, והוא בבחינת עושר וכבוד. במקום אחר הרחנו אותו, יש פה, הוא מעריך בזה בעוד כמה מקומות ביסוד הזה. ועל פי זה הוא מסביר כמה וכמה דברים. זאת אומרת, זה הסבר אחד, זה הסבר לנקודה אחת, סליחה, שנר חנוכה הוא משמאל. אבל הרעיון הזה, שנר חנוכה זה עניינו, להאיר את הצדדים האפלים, זה מסביר על ידי זה כמה דברים. תראו, בהמשך, סביר בזה עוד נקודה. כן. כי דווקא, כי זה עניינו של הנס הזה, של ההערה הזאת, של היכולת למצוא בדברים החומריים, למצוא בעולם הנמוך את ה... איפה רואים את זה בחנוכה דווקא? לא יותר מאשר בדברים אחרים. איפה רואים את זה? בהתמודדות עם יוון, נגיד. לא, אני אומר, אתה שואל איפה רואים את זה בהתמודדות עם יוון? אולי בפן הזה של ה... אולי, אני לא בטוח באמת. בצד החומרי שביוון, שאנחנו מתמודדים עם עולם החומר של יוון, אף על פי שוודאי... לא, ודאי, ודאי. התמודדות עם יוון זה לא שאנחנו עולם הרוח מול עולם החומר, אבל זה כן קשור ליחס אל החומר. זאת אומרת, נאמר כך, אני לא בטוח שלזה מתכוון כאן. אני לא ברור, לא בטוח בכלל שלזה מתכוון כאן. וזה ודאי שאחד הפערים הגדולים בינינו לבין יוון זה היחס בין הרוח לחומר. זאת אומרת, זה ודאי הצגה לא נכונה של הדברים לומר שנס חנוכה זה ניצחון הרוח על החומר. כאילו היוונים הם אנשי חומר ואנחנו אנשי רוח. זה ודאי לא נכון. היוונים הם אנשי רוח מאוד מאוד גדולה. כל הפילוסופיה היוונית. היוונים הם ודאי אנשי רוח. אבל הם גם אנשי חומר. הם גם אנשי חומר, נכון? כל תרבות הספורט, כל פיתוח הגוף וכו'. אז איך זה משתלב אצלם שני הדברים? התרבות שלו, מה? זה לא משתלב. זה לא משתלב, זאת בדיוק הנקודה. זאת אומרת שאצלם זה לא משתלב. זאת אומרת, יש את הצד של הרוח ויש את הצד של החומר. הייתי אומר את זה בלשון הזאת. הם אומרים, בוא תפתח עד הסוף את הכוחות שלך. יש לך כוחות שכליים, תפתח אותם. תגיע, תהיה לשכל הפועל, תפתח את הכוחות השכליים שלך עד הסוף. יש לך חומר, תפתח את החומר עד הסוף. זאת אומרת שהימין יהיה ימין, שהשמאל יישאר שמאל. ואנחנו אומרים, בוא נהפוך את השמאל לימין. זאת אומרת, אנחנו גם מסכימים, תפתח את הכוחות הרוחניים שלך עד הסוף, ותפתח את הכוחות החומריים. זאת אומרת, אל תבוס לכוחות החומריים, אבל תמצא את מקומם. זאת אומרת, תאיר אותם באור של הימין. תמקם אותם במבט הכללי. תן את היחס הנכון בין עולם הבא לעולם הזה, בין עולם הרוח לעולם החומר. זאת אומרת, יש חיבור בין עולם הרוח לבין עולם החומר. וזה מאוד משמעותי במאבק שלנו עם הבא. לא יודע לומר שבדיוק לזה להתכוון, אבל לאורך כל הדרך הוא אומר שנס חנוכה, הוא נותן הערה לחושך. זאת אומרת, גם למצב, ולכן הוא נעשה באור, דווקא הנס הזה, בשמן, באור. הנס הזה הייתה בו יכולת, וככה הרגישו, אתמול מישהו שאל על זמנים אחרים, למה הניסים אחרים לא עשו מהם יום טוב. אז אם למשל תראו פה בהרצאה הזאת בעמוד 214, בספר של ב' ליל זין, אני קורא פה בהוצאה הזאת, זה בעמוד 214 בשורה השנייה. זה שכתוב בזמן הזה שהיה הנס תוך הזמן, שהרי כמה ניסים נעשו ולא נעשה יום טוב מהם. רק כי חז"ל הרגישו בנס זה שהיה תוך הזמן, שההערה נשאר בזמן. סך החז"ל הרגישו. זאת אומרת שיש גם פה בהמשך הפסקה, גם מה שכתוב נר חנוכה משמאל, הוא גם כן כנ"ל שיש בכוח נרות חנוכה להאיר גם לשמאל. ככה חז"ל הרגישו שהניצחון הזה הוא נותן, הוא יוצר, מה? בתוך הזמן, בתוך המציאות, דבר שיהיה טבוע בזמן, שישאר בזמן. טוב, פה זה קשור ליסוד שדיברנו עליו גם אתמול, של בימים מהם בזמן הזה. זאת אומרת, זה משהו שנכנס לתוך גדרי הזמן, להישאר קבוע בזמן, הנס הזה. לא כל נס הוא משפיע מעכשיו והלאה, שתמיד נאמר בתאריך הזה, תהיה ההתעוררות הזאת, ההתגלות הזאת. והנס הזה הרגישו חז"ל שהוא נתן הערה בחושך. חושך זה מלכות יוון, כך חז"ל דרשו. חושך, בפסוק הראשון השני של התורה, כן? וחושך על פני תהום, חושך זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל. צריך להבין באמת למה יוון זה בדיוק חושך, אבל יוון הם החושך, ונר חנוכה, נס, החנוכה הוא מאיר. את החושך הזה, וחז"ל הרגישו שפה יש איזשהו נס מיוחד, ולכן גם קבעו אותו לדורות, ופה הם ידעו שיש הערה מיוחדת, מסוגלות מיוחדת בימים האלו, לטפל בצדדים החשוכים, בצדדים האפלים, בצדדים של השמאל. ככה הוא מסביר למשל במקומות אחרים, ואני נפרד את הפסקה הזאת, גם הוא, גם השם ישמעו הולכים באותו כיוון בדיוק, על הביטוי הזה שחזל אומרים, ביטוי הלכתי, פתילות ושמנים, שאמרו חמים, אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה. זאת אומרת, יש דברים במשל של זה, זאת אומרת, ההלכה היא ששמנים שבשבת אסור להשתמש בהם, כי השמן לא דולק טוב, לא מדליק את הפתילה כראוי, במה מדליקים, במה אין מדליקים. חנוכה מותר להשתמש. במשל, לוקחים את זה כמשל לעניין הזה שיש יכולת בחנוכה להגיע למה שאין יכולת בשבת מבחינת ההתמודדות הרוחנית. יש יכולת בחנוכה, יש כוח, הערה בימי החנוכה האלה, להתמודד גם עם פתילות כאלה, גם עם שמנים כאלה, זאת אומרת גם עם השקפות כאלה, עם שמנים, השקפות, דעות, חוכמות, כל מיני דברים שמופיעים בעולם הזה שאי אפשר להתמודד איתם באופן רגיל, בחנוכה יש יכולת להתמודד איתם, להאיר אותם, למצוא, להתמודד עם החשיכות האלה, למצוא את המקום הנכון שלהם, לראות מה שייך, מה לא שייך, זה הערה מיוחדת שייכת בחנוכה. טוב, אני אומר, זה צריך לראות בנפרד. כאן הוא מסביר בתפוס למדלת בסוף, הספיקו לה לראות את זה בתפוס למדלת, עוד עניין על פי זה, פי הרעיון הזה. שני עניינים פה, מצוות נר חנוכה, מצוות חנוכה נר יישוב איתו, וקשה מה נשתלה מכל המצוות ומה עניין המצווה להבית, כן, בהגדרה שמדברים עליה הרבה בצד ההלכתי שלה. כן, איזה מין דבר זה? מצווה על הבית, זאת אומרת, על המשפחה, דיים על המשפחה. שיהיה נר, זה המצווה המקורית, נכון? נר יישוב איתו, שיהיה נר אחד למשפחה. מצאנו מצווה למשפחה. מצווה מוטלת על האדם, על הפרט. יש מצוות שמוטלות על האומה, מצוות שמוטלות על סנהדרין. לא מצאנו מצווה שמוגדרת לפי המשפחה. מה? לקחת סבב פסח? נכון. לקחת סבב פסח זה גם מוגדר לפי המשפחה באמת. זאת אומרת... חבורות. כן, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, נמנים ביחד, אבל יש מצווה לכל אחד. צריך לאכול מקורבן הפסח. כל אחד אוכל מהקורבן. ופה באמת בעל הבית מדליק נר, וזהו. וזה בשביל כולם. זה עיקר הדין. נכון שלפסח יש פן כזה באמת. של המשפחתיות, של האחדות. אבל כאן זה יותר מזה. ונר שבת, טוב, נר שבת זה גם כך. נר שבת לא כל אחד מדליק, יש נר שבת אחד בבית. טוב, נר שבת שני, משום שלום בית. רק צריך שיהיה שלום בית, צריך שיהיה אור. וגם שם המצווה רק להיות נר דולק. אבל בכאן הדלקה עושה המצווה, זאת אומרת יש מצווה להדליק. ואם מדליקה אחרי שתה וקטן, פסול, אם כן למה לא ידליק כל בר חיובה בפני עצמו. ויש לומר כי בהתאסף כל כוחות האדם ובני ביתו השייכים אליו יוכל לקיים המצוות בשלמות יותר. זאת אומרת שכולם עושים ביחד, כל כוחות האדם, באדם עצמו אוסף את כל הכוחות שלו, ויחד עם כל המשפחה שלו, אז הוא יכול לקיים את המצווה יותר בשלמות. ומצוות נר חנוכה מבחוץ, נדבר פה שני דברים ביחד, גם את העניין של נר יישוב ביתו וגם את העניין של מצוות נר חנוכה להניחה מבחוץ. על פתח ביתו מבחוץ, נדבר על זה פה בהרבה מקומות. והוא, שוב הרעיון הזה, שיוכל האדם להביא במעשיו הערה במקום החושך. זה עניין החנוכה. ולזאת צריך האדם לקח עם הכל התלוי בו. טוב, אז כל המצוות זה נכון, שהמקום להטיל אותם על הבית. כי המצווה שהיא נעשית על ידי כל הבית ביחד, היא נעשית אולי בצורה יותר טובה. אבל כאן בנר חנוכה, שזה כל עניינה של המצווה להאיר את החוץ, דיים להאיר את מקום החושך, כמו שאמרנו קודם, היכולת להאיר את השמאל, למצוא את הימין שבשמאל, אז כאן יש גם חשיבות מיוחדת לזה שהאדם יאסוף את כל כוחותיו, את כל המשפחה שלו ביחד, להתמודד מול החושך. בשביל להתמודד עם החושך קשה לבד. לא יכול לבד להתמודד עם החושך. העניין של המצווה הזאת זה להתמודד עם החושך. צריך את כל המשפחה שלי, צריך את הבית בשביל להתמודד עם החושך. טוב, דברים על זה הרבה מבחינה רוחנית ש... הרב מדבר על זה גם בנייה לחנוכה, שזה באמת ההתמודדות של הבית עם החושך היווני. זאת אומרת, טהרת הבית הישראלי, זה חלק מההתמודדות עם הפריצות של היוונים. זאת אומרת, יש פה איזו התמודדות של הבית הישראלי מול החושך היווני. התמודדות שלא יכולה להיות בה לא מספיק הפן הפרטי של כל אחד ואחד, אלא צריך את הכוחות המשותפים של בני הבית. ושוב, בגלל שזה העניין של נר חנוכה, להתמודד עם החושך, להביא במעשה והערה במקום החושך. והשם יתברך ברא אדם בעולם הזה כדי שיוכל להביא הערת התורה בכל מעשה גשמי, כשעושה הוא על פי התורה כראוי. אז מביאים אור במעשה הגשמי, ולזאת אין נכון לפרוש עצמו, רק להיות הרצון לקרב הכל להשם יתברך, ומשבחים בני ישראל על זה שמקבלים הגלות ברצון כדי להמשיך הערה גם בחושך, לקיים רצון השם יתברך, וכן בגלות מצרים שירדו יעקב בניו כתיב יישובי תובעו, שהכינו עצמם בקבלת מסירת נפש וכל אשר להם לרצונו יתברך, וכן חנוכה מבחוץ, כנ"ל איש וביתו. מהדרין לכל אחד, זה באמת מהדרין, זה מדרגה גבוהה, לתקן כל פרט ופרט מהתלויים בו, ואנחנו הלוואי שנזכה לתקן בכלל. זאת אומרת, זה באמת קשה לתקן את החושך לבד, להתמודד בהתמודדויות של תיקון השמאל, של תיקון החושך בהתמודדות עצמית. זה מהדרין, זה מדרגה גבוהה, מהדרין אחר המצוות, זה הרצים אחר המצוות, זה אנשים במדרגה גבוהה. המדרגה הנורמלית היא שצריך להתמודד עם החושך. טוב, האמת היא, זה, עוד פעם, הלכתית זה לא מדויק, הרי כל המצוות הן התמודדות עם החושך, כל המצוות זה להעיר, מה שהוא אומר, להביא הערת התורה בכל מעשה גשמי, כשעושה על פי התורה כראוי, ודאי שכל המצוות הן לא מצוות על משפחה, אלא מצוות על היחיד, אלא כאן, בגלל שזה כל עניינו של נר חנוכה, זאת אומרת, פה זה בא נאמר כך לידי ביטוי יותר חזק, שהמצווה, הגדרתה של המצווה ממש, זה לעשות אור במקום חשוך, זה הגדרת המצווה. כל מצווה זה עניינה, גם יתר לולב זה לעשות אור במקום חשוך, וגם להניח תפילין זה לעשות אור במקום חשוך. אבל זה לא ממש הגדרת המצווה, ובנר חנוכה זו ההגדרה, זה גוף המצווה, להאיר את החושך, לעשות אור במקום חשוך, בצד הפשוט של זה, הטכני, ובצד הרוחני של זה. לכן כאן זה צריך להיות מצד שמאל, זה צריך להיות בחוץ, זה צריך להיות כל המשפחה ביחד בשביל ההתמודדות הזאת עם העולם החשוך, עם עולם השמאל. יש גם דרש שאומר שיוצאים החוצה זה בצד ימין. פה זה עיקר, יציאה החוצה. יוצאים החוצה זה בצד ימין. זה עיקר, זה יציאה החוצה. ואז מילה זה בצד ימין. כן. אשפת אמת אומר את זה? לא משם אשפת אמת, אני לא זוכר. טוב. בסדר, נעצור פה.